علیہ السلام کو. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کچھ بولے نہیں کہ بھائی میں غلام نہیں ہوں، میں آزاد ہوں، یا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. انہوں نے کچھ نہیں کہا. ایک تو بات یہ ہے کہ شرفا جو ہوتے ہیں جب وہ ابتلاء میں آ جاتے ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تاکہ کوئی خاندان کے اوپر یا ان کے والد پر کوئی کسی قسم کا وہ نہ آئے وبال. خاموشی اختیار کی. اور ادھر یہ بھی ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر وہ بولیں گے تو ممکن ہے کہ یہ نقصان پہنچائے اور پھر جان سے ہی مار دے. خاموش ہو گئے. جو کچھ وہ غلام کہہ رہے ہیں تو خاموش ہو گئے، کچھ بولے نہیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کو اتنی گھٹیا اور ناقص قیمت پر بیچ دیا ان قافلے والوں کے ہاتھ. وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے اس میں بہت بے رغبتی کرنے والے، یعنی بھی اس کو اپنے ہٹاؤ کسی طریقے سے. بائبل کی روایت یہ ہے 20 درہم میں بیچنا اتنی تھوڑی قیمت پر اور اتنی ناقص اور گھٹیا قیمت پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بیچ کر. اور اب یہ سمجھے کہ یہ قافلے والے لے جائیں گے تو دور ہو جائے گا، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. وہ تو اپنے یعنی فاسد بات کو پورا کرنے کے لیے یہ سکیم بنا رہے ہیں، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ کی حکمت اندر کام کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طریقے سے وہ کامیابی عطا فرماتے ہیں. ساری تفصیلات کے اہم ترین اجزاء اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. قافلے والے جب مصر پہنچتے ہیں تو وہاں کی کیفیت اللہ نے آگے بیان فرمائی. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال الذي اشتراه، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا اس کو مصر میں، اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، ہو عزت سے رکھنا اس کو، چاہے جی ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. اور اسی طریقے سے ہم نے ٹھکانا دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں، اور اس لیے تاکہ ہم اس کو سکھلائیں باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ. اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کام میں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جب پہنچے وہ یوسف علیہ السلام اپنی قوت تک، تو دی ہم نے ان کو حکمت اور علم، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے جب نکالے گئے 3 دن کے بعد، قافلے والوں کے ہاتھ پر ان کے بھائیوں نے ان کو غلام ظاہر کر کے بھاگا ہوا بیچ ڈالا. نہایت ہی حقیر اور تھوڑی سی رقم پر، یعنی 20 درہم کے بدلے ان کو بیچ ڈالا. جیسا کہ بائبل کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ قافلہ تو مدین میں رہنے والے لوگوں کا تھا، بعض کہتے ہیں اسماعیلیوں کا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے، اور یہ تجارت کے لیے مدین سے مصر جایا کرتے تھے. یہ کنعان راستے میں پڑتا تھا جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان آباد تھا جس علاقے میں، تو وہ سامان لے کر جا رہے تھے تو انہی کے ہاتھ پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں نے نہایت تذلیل کے ساتھ بھیج دیا. کنویں سے تو انہوں نے نکالا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے یہ دعویٰ کر کے کہ یہ ہمارا غلام ہے اور یہ بھاگنے کی عادت رکھتا ہے، اگر تم لینا چاہتے ہو تو ہم اس سستے داموں تم پر بھیج دیں گے. یہ کہہ کر کے ان کے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا اور سنگدلی کا پورا ثبوت پیش کیا. جس شخص نے خریدا تھا وہ مالک ابن زار، اس کا نام بتلاتے ہیں مفسرین کرام واللہ عالم، اس نے اس کو خریدا اور پھر وہ آگے مصر میں لے جا کر اس نے فروخت دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. روح المعانی والے مفسر اور دوسرے بھی لکھتے ہیں، لیکن یہ قصے کہانی والی بات ہے، کوئی پورے وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے، اور کئی قسم کے راستے کے اندر ان کے ساتھ بھی واقعات پیش آتے رہے، اور یہ جو لے جانے والے تھے کبھی ان کے دل میں بھی کچھ رسل سی پیدا ہوتی تھی، لیکن وہ بھی اسی طریقے سے ان کو غلام ہی سمجھ کر اپنا مالی مفاد حاصل کرنا چاہتے تھے. کہ جب یوسف علیہ السلام کو مصر میں جا کر کے فروخت کر دیا گیا، اس کے بعد اس شخص نے جس نے فروخت کیا نام سے کچھ پوچھا کہ بھئی تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا خاندان کیا ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ میں ایسے خاندان کا فرد ہوں. تو اس نے افسوس کا اظہار بھی کیا، حالانکہ بڑی قیمت حاصل کی وہاں، تو کہنے لگا اگر مجھے پتا ہوتا پہلے سے میں فروخت نہ کرتا تھا. بہرحال لیکن یہ قصے اور کہانی والی بات ہے، مصر میں جب یوسف علیہ السلام کو لے گئے یہ قافلے والے، تو انہوں نے وہاں پر ان کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں لے گئے، منڈی میں، جیسا کہ چیزیں فروخت کی جاتی ہیں، غلام بھی ایسا ہی منڈیوں میں فروخت ہوتے تھے، اور ان کے بازار ہوتے تھے نحاس بازار، جن میں بردہ فروخت جو ہوتے تھے وہ غلاموں کو لونی کو لے جاتے تھے. یہ تو اب ایک صدی کے قریب قریب زمانہ ہوا ہے کہ یہ غلامی کا رواج کمزور ہوا ہے دنیا سے، ورنہ پہلے تمام ممالک میں اور تمام جگہ یہی رواج تھا کہ غلام لونڈیاں فروخت ہوتی تھی، اور یہ قدیم زمانے سے یہ رواج فاشی تھا، پھیلا ہوا تھا ساری دنیا میں، انٹرنیشنل رواج تھا. یہ اسلام کے دور میں بھی ہمہ گیر تھا، یہ اسلام نے بڑی اصلاحات کی ہیں قرآن کریم میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں بہت اصلاح کی ہے، اور غلامی کو غیر فطری بات بتلایا، غیر طبی بات بتلایا ہے، یہ نیچرل بات نہیں ہے، فطری بات انسان کی آزادی ہے، وہ پیدا بھی آزاد ہوتا ہے. تو بہرحال مصر کے اندر جس وقت یوسف علیہ السلام کو لے گئے تو ظاہر ہے کہ منڈی میں پھر اس کی قیمت لگائی جاتی ہے، قیمت اس کی ان کی لگائی گئی. اب مختلف باتیں اور روایتیں لوگ بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں، کوئی یقینی بات تو ہے نہیں، بہرحال اس قسم کے واقعات پیش آئے ہوں. بعض کہتے ہیں کہ ان کی قیمت کا یہ لگایا گیا کہ بھئی سونے، بعض روایات میں چاندی کے برابر، جتنا ان کا وزن ہوگا اتنی چاندی، اور اس کے علاوہ اتنی ہی کستوری اور اتنا ہی ریشم، یہ قیمتی چیزیں تھی استعمال کی، تو لہذا اتنے وزن میں ان کو فروخت کیا گیا. بعض یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے نہایت اس نے بھی سستے داموں فروخت کیا تھا جو لے گیا تھا قافلے والا، اس نے 20 دینار کے بدلے میں اور ایک جوڑا جوتوں کا اور 2 سفید کپڑے، یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے، لیکن دوسری روایات یہ ملتی ہے. یہ سب تاریخی روایتیں ہیں، یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی صورت پیش آئی، سونے کے ساتھ ان کو تولا گیا یا چاندی اور کستوری کے ساتھ اور آبریشم کے ساتھ ان کو تول کر مطلب یہ فروخت کیا گیا. اب یہاں پر جس شخص نے اس کو خریدا اس کا نام تو ذکر نہیں کیا گیا ہے، سورہ مبارکہ میں اس کا لقب عزیز آتا ہے، عزیز اس کا لقب عزیز تھا. تو بائبل کی روایت یہ ہے کہ اس شخص کا نام فوتی فار تھا، بعض روایات میں نوتی مار یا چوتی تا کے ساتھ فوتی فار، فا واؤ اور توا، فوتی فار تھا وہ شخص جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا. اور یہ شخص حکومت کے عہدیداروں میں سے بڑا عہدیدار تھا، پرائم منسٹر تو نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فینانس منسٹر تھا، وزیر مالیات تھا یہ شخص، خزانے کا انچارج تھا یہ شخص. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسا کہ یہودیوں کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فرعون تھا مصر کا بادشاہ، اس کے خاص باڈی گارڈ کا انچارج تھا اور فوج کا بھی یہ انچارج تھا، فوج اس کے تصرف میں رہتی تھی. بہرحال یہ بڑا عہدیدار تھا شخص، باڈی گارڈ کا انچارج ہو پھر بھی خاص خصوصی آدمی تھا، سردار لشکر تھا، فوج کا انچارج تھا یہ، یا وزیر مالیات تھا. بہرحال بڑے اونچے عہدے پر یہ شخص فائز تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اور وہ جو قیمت ان کی زیادہ سے زیادہ وہاں لگائی گئی تھی قافلے والوں نے، وہ اسی نے ادا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائے، جزیات کا ذکر نہیں ہے، وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا تھا، یعنی وہی فوتی فار یا نوتی مار جو بڑا افسر تھا، اس نے خرید لیا یوسف علیہ السلام کو. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، گھر میں لے گئے اور بیوی سے کہا، اکرمی مسواہ، اس کو عزت و آبرو سے رکھنا، اس کو عام غلام نہ، غلاموں کی طرح نہ رکھنا. کیوں؟ عسا ان ینفعنا، شاید کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے، یا ہم اس کو منہ بولا بیٹا ہی بنا لیں، نتخذہ ولدا، کیونکہ یہ صاحب اولاد نہیں تھا یہ شخص. اس واسطے یہ، اور اس کی فراست بڑی صادق تھی، وہ یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت سے بھی کہ نہایت ہی حسین و جمیل قبول صورت بچہ ہے، اور ان کی چال ڈھال سے وضع قطع سے بار سمجھ گیا کہ یہ وہ عام غلاموں کی طرح نہیں ہے، کوئی خاص بات ہی ہے. اس نے اپنی فراست سے یہ بات سمجھ لی اور اپنی بیوی کو گھر میں آ کر یہ کہا، اس کا عام غلاموں کی طرح سلوک نہیں اس کے ساتھ کرنا. اکرمی مسواہ، مسواہ ٹھکانے کو کہتے ہیں، ابو مسواہ صاحب خانہ کو کہتے ہیں، مسواہ ٹھکانہ اور ابو مسواہ صاحب خانہ، اس کے ٹھکانے کو، یعنی اس کو بڑی عزت اور اکرام سے اور آبرو سے رکھنا، یہ عام غلاموں کی طرح اس کو نہ سمجھنا، یہ امید ہے شاید کہ ہم کو فائدہ پہنچائے، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں منہ بولا. یہ شخص بڑا صحیح فراست والا تھا، اس نے جو اندازہ لگایا تھا وہ واقعی صحیح ثابت ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ تین شخص وہ جنہوں نے اپنی فراست سے بات کی تھی، ان کی فراست بہت زیادہ تھی اور سچی فراست تھی. ان میں ایک یہ شخص جس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ فراست سے جانا تھا، اپنے فراست سے یہ جانا تھا کہ یہ بچہ کو غیر معمولی بچہ ہے، یہ عام غلام نہیں ہے جیسا بچے بکاتے ہیں. وہاں تو ہزاروں غلام تھے، تو بچے بکاتے تھے، روزمرہ کی کاروائی ہوتی تھی. لیکن اس شخص نے اپنی فراست سے جانا، یہ بڑی فراست والا آدمی تھا، تو اس کی یہ فراست بہت صحیح تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اور دوسری شخصیت جس نے فراست کے ساتھ بات کی تھی وہ شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تھی، اور باپ کے سامنے پھر اس نے یہ ذکر کیا تھا ان خیر من استاجرت القوی الامین، اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جی بہتر آدمی جس کو آپ بطور ملازم کے رکھ سکتے ہیں اپنے پاس وہ قوی اور امین ہونا چاہیے، اور یہ شخص ایسا ہی ہے، یہ مضبوط بھی ہے کہ اس نے خود اکیلے تنہا ڈول کھین کر ہمارے بکریوں کو پانی پلا دیا، حالانکہ کئی آدمی کوشش کر کے وہ بڑا ڈول کھینچتے تھے، اور اس کے علاوہ امین بھی ہے، راستے میں چلتے ہوئے نگاہ بھی اٹھا کر اوپر نہیں دیکھتا، یعنی شرم و حیا ہے اس کے اندر، امانت دار ہے، ہوا سے اگر کپڑا اٹھنے کا خطرہ ہوا تو اس لڑکی سے کہہ دیا تم پیچھے آؤ، ایسا نہ ہو کہ ہوا تمہاری ٹانگیں بنے نہ ہو اور میری نظر اس پر پڑے، یعنی آگے آگے ہو گئے تب مجھے راستہ بتلاؤ. تو بہرحال اس نے بھی اپنی فراست سے جو بات دیکھی کہی تھی وہ بھی بڑی صاحب فراست تھی، اور اس کی فراست بھی صادقہ تھی. اور تیسری شخصیت جس نے فراست کے ساتھ بات کی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنے یعنی وفات کے وقت فراست کے ساتھ یہ بات جان لی تھی اور سمجھ لی تھی کہ میرے بعد اس خلافت کے نظام کو سب سے بہتر عمر ہی چلا سکتے ہیں، تو انہوں نے عمر کا نام ہی لکھ کر کے الگ رکھ لیا تھا، اور اس مکتوب کے اندر کہ بھائی اس کو پھر پڑھ کر سنا دینا لوگوں کے سامنے. یہ فراست صادقہ کے نمونے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں، عام بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ فراست والی یہ تین شخصیتیں تھیں جنہوں نے یہ بات سمجھی تھی اور فراست سے کہی تھی. تو اس نے یہ کہا اپنی بیوی سے کہ اس کو عزت اور آبرو سے رکھنا، شاید یہ ہم کو فائدہ دے. تو بہت تھوڑا عرصہ گزرا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوہر اس نے دیکھ لیا. یہ شخص کاروبار بھی کرتا تھا، وزیر تھا اور اس کے کاروبار تھے، تو اپنے کاروبار کے سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ جو کام بتلاتا تھا کمال احتیاط سے اور کمال دانائی سے اس کو انجام دیتے تھے. چند دن کے اندر اس نے دیکھ لیا کہ اس کی آمدنی دگنی تگنی ہو گئی ہے پہلی کی بنسبت. یہ بڑی چیز ہے کہ کاروبار کے اندر اس کو بڑا منافع ہوا. ایک شخص کی نگرانی اور اس کے مطلب ہے امانت اور دیانت کی بنا پر، تو اس کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا، شاید یہ ہم کو فائدہ پہنچائے، چند دنوں میں معلوم ہو گیا. اور یا یہ ہے کہ ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں، کیونکہ صاحب اولاد بھی نہیں تھا تو شاید بیٹا بنا لیں، کیونکہ متبنا بھی بنانے کا رواج ہے، دستور ہے دنیا کے اندر. بھی حقیقی بیٹا نہیں ہے، جو منہ بولا بیٹا بنا لیا، اس کے ساتھ ہی اپنے دل کی تسلی ہوتی ہے اور وہ خدمت کرتا ہے اور اس کو ہی جانشین سمجھا جاتا ہے، شاید ہم یہ کر لیں. اللہ تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح جس طرح کے یہاں پر ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے راستہ ہموار کیا, مکنا, ہم نے قدم جما دیے یوسف علیہ السلام کے زمین, ان کے قدم جم گئے وہاں مصر کی سرزمین میں, اور پورے اسرائیل کے خاندان کے لیے راہ ہموار ہو گئی مصر میں رہنے کے لیے, اور ان کے قدم اس طریقے سے جم گئے, کنویں سے نکلنا اور غلامی کی زندگی, بھائی تو سمجھ رہے گیا ختم ہو گیا, یہ غلام ہو گیا, ذلیل ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ ان کو بام عروج پر پہنچانا چاہتا تھا, اور یہ زینے تھے سارے سیڑھیاں تھیں جن پر یہ مصائب و تکالیف پر گزر کر انہوں نے آگے جانا تھا, اور ہم نے ٹھکانہ دیا, جگہ دی, قدم جما دیے یوسف علیہ السلام کے زمین میں, اور اس واسطے کہ تاکہ ان کو سکھلا دیں ہم باتوں کو ٹھکانے لگانے والی بات, اور اس کا طریقے کار, خواب کی تعبیر بھی اور بھی مشکل باتوں کو اس کے صحیح محل پر بٹھانا, یہ تعویل احادیث, مشکل باتوں کو حل کرنا اور ہر بات کو اس کے صحیح محمل پر بٹھانا, یہ تعویل احادیث, یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا, یہ اللہ تعالی خاص جن لوگوں کو صلاحیت بخشتا ہے اور استعداد دیتا ہے, توفیق بخشتا ہے, وہی یہ کام کر سکتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کی حکمت میں یہ بھی تھا کہ ان کو تمام باتوں کو ٹھکانے پر لگانا, مشکل باتوں میں فیصلے کرنے اور مشکلات کو آسان کرنا اور ہر بات کو اس کی حقیقت پر بٹھانا, یہ اللہ تعالی کی حکمت میں ان کے بارے میں یہ بات تھی. فرمایا اور اس واسطے تاکہ ہم ان کو سکھائیں باتوں کو ٹھکانے پر لگانے کا طریقہ, اور دیکھو واللہ غالب علی امرہ, اللہ تعالی غالب ہے اپنے معاملے میں, جو چاہے سو کرے, جس طرح چاہے راستہ ہموار کر دے, کوئی خدا کو روک نہیں سکتا, خدا کی سکیم کو فعل نہیں کر سکتا, کوئی ہٹا نہیں سکتا, دنیا کیا کر رہی ہے, بھائی کیا کر رہے ہیں, لوگ کیا کر رہے ہیں, اور اللہ تعالی کی سکیم اور تدبیر کیا کر رہی ہے, ہر جگہ یہی دیکھیں جام ہی ہوتا ہے. واللہ خیر الماکرین, مخفی سے مخفی, پوشیدہ سے پوشیدہ سکیمیں لوگ چلاتے ہیں, لیکن خدا کی تدبیر سب پر غالب آتی ہے. واللہ غالب علی امری, اللہ تعالی غالب ہے اپنے معاملے میں, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, کیونکہ اگر ان کو پتا ہو پھر تو وہ ایسی بات ہی نہ کریں. کوئی بھی ایسی, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے مکرو مکرن, واللہ خیر الماکرین, تدبیر کیے عیسیٰ کو معدوم کرنے کے لیے. ادھر مکے والے بھی یہی کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی تدبیر کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالی کی تدبیر کیا کام کر رہی ہے, کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی, نہ کوئی مخلوق میں سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے. یہ تو اللہ تعالی جو خالق ہے اور مدبر ہے اور متصرف ہے, وہی جانتا ہے, وہی کرتا ہے. واللہ غالب علی امرہ, اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ تو بات یہ ہوگی, ولما بلغ اشدہ, جب پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی طاقت اور قوت کے زمانے کو, یعنی پورے شباب میں پہنچے, 30 سال کی عمر ہوگی یا 33 سال, اس عمر میں جب پہنچے تو اللہ نے فرمایا آتینا حکمم و علما, ہم نے ان کو حکم حکمت عطا کی اور علم بھی عطا کی, نبوت ادا کی, یہ بھی امکان ہے, بعض کہتے ہیں ان کو پہلے ہی نبوت ملی تھی یحییٰ علیہ السلام کی طرح, عیسیٰ علیہ السلام کی طرح, بعض کہتے ہیں نبوت تو 40 سال کے بعد ہی ملی, لیکن اللہ نے ان کو دانائی اور حکمت اور فہم صحیح یہ عطا فرمایا تھا, یہ ابتدا سے جوانی کے ساتھ ہی اللہ نے عطا فرمایا, بلکہ پہلے بھی. آتینا حکمم و علم, حکم, امام ابن دریج جو لغت کے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ کلو کلمتن وعظت کا اور زجرت کا اور دات کا الا مکرمت اور نحت کا قبیح فیا حکم و حکمت. امام ابن دریج چوتھی صدی کے امام تھے, لغت کی ان کی کتاب ہے, وہ کہتے ہیں ہر ایسی بات جو تمہارے لیے نصیحت کا باعث ہو یا تمہیں زجر کرنے والی ہو یا تمہیں بزرگی کی طرف بلانے والی ہو یا قبیح چیز سے منع کرنے والی ہو, وہ عربی زبان میں حکم اور حکمت کہلاتی ہے. یہ حکمت کا مفہوم ہے. اور عام مفسرین حکمت کی تشریح مختلف طریقے پر کرتے ہیں. بعض یہ کرتے ہیں کہ حکمت کہتے ہیں معرفت افضل الاشیاء بافضل العلوم, جیسا کہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے. حکمت کہتے ہیں کہ سب سے افضل چیز کو افضل علم کے ساتھ جاننا, سب سے افضل چیز خدا کی ذات اور اس کی صفات, اور سب سے افضل علم وہ ہے جو علم حضوری ہو, مشاہدے کا علم ہو. جن کو علم میں اتنا اونچا درجہ حاصل ہوتا ہے کہ خدا تعالی کی تجلیات جن پر منکشف ہوتی ہیں اور علم حضوری ہوتا ہے, یہ رسمی علم نہیں ہوتا, وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں اور بلند ترین حکماء ربانی ہوتے ہیں جن کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو حکم اور علم ہم نے ان کو عطا کیا یوسف علیہ السلام کو, اور ان کی جوہر مکھلنے لگے. ایک بات اور بھی ہے, بعض مفسرین کرام جن میں مودودی صاحب بھی ہیں, کہ مصر میں پہنچانا, وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان یہ دیہات میں رہتے تھے, گلابانی کرنی بدویانہ زندگی تھی, اور خدا نے ان کو وہاں مصر پہنچایا تاکہ یہ متمدن سلطنت کے حالات سے دیکھ کر کے تربیت حاصل کریں. ایک حد تک تو اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے, لیکن پوری طریقے سے یہ بات غلط ہے. اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی, یہ خاص بات ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اخلاق کے اندر چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تین قسم کے وہ ہوتے ہیں, بعض میں بالکل اخلاق نہیں ہوتا, بعض میں تھوڑا سا ہوتا ہے, بعض میں اچھا خاصا ہوتا ہے, اور بعض اخلاق کے امام ہوتے ہیں. وہ کسی امام سے نہیں سیکھا کرتے بلکہ لوگ ان سے سیکھا کرتے ہیں. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں, ان کو کسی امام کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود کامل ہوتے ہیں. اس سے ایک تو یہ نظریہ باطل ہوتا ہے کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا, فرعون کے دربار میں پہنچا کر ان کو تربیت دلائی اور انہوں نے سیکھا اور یہ کیا وہ کیا. تو ادھر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو عطا کرتے ہیں علم بھی اور حکمت. جس کو خدا حکمت عطا فرما دے, علم فرما دے, تو پھر وہ نظام حکومت نہیں چلا سکے گا, یا اس سے بہتر بھی کوئی نظام حکومت چلانے والا ہوگا جو آدمیوں سے سیکھ کر کے بات کرتے ہیں. یہ تو عام انسانی سوسائٹی کا قانون ہے, نبیوں کے لیے یہ قانون نہیں ہے. ان کو خدا خود بخود برائے راست ان کی تربیت کرتا ہے اور ان کو سکھلاتا ہے. اس سے وہ ڈارون کی تھیوری بھی باطل ثابت ہوتی ہے کہ جس نے بڑا پروپاگنڈا کیا, حالانکہ اس کی تھیوری کا رد خود یورپ میں بھی لوگوں نے کیا. 20 سے زیادہ بڑے سائنسدان اور حکماء جو تھے فلاسفر, انہوں نے ڈارون کی تھیوری کا رد کیا. یہ انسان پہلے بالکل جانور تھے اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے انہوں نے وہ انسانی شکل و صورت اور کمالات حاصل کیے. یہ قرآن اس کی بالکل تردید کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلا انسان تھا نبی بنایا تھا, اور نبی کے بارے میں یہ بالکل قطعی بات ہوتی ہے عقل الناس, نبی سے زیادہ عقل مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. سب سے زیادہ عقل اور فہم اور فراست والا انسان نبی ہوا کرتا. تو پہلا انسان کمال درجے کا کامل انسان تھا, خدا نے اس کو کامل درجے میں یہ نہیں ہے کہ پھر آہستہ آہستہ آہستہ وہ بندروں سے ترقی کرتے کرتے انسان بنے. یہ سب باطل نظریات. اسی طریقے سے یہ بھی اب کہتے ہیں حسنی ذکر وہاں تربیت ہوئی فنا ہوا, یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا کیے. جس کو خدا علم اور حکمت عطا کرے وہ خود امام ہوتا ہے, کسی امام کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی ٹریننگ کالج میں جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی اس کو ٹرینڈ کرے وہاں. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور علم اور حکمت سکھلایا جاتا ہے. تو جب وہ پہنچے اپنی جوانی اور قوت تک ہم نے ان کو حکمت اور علم دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, نیکی کرنے والوں کو اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں. نیکی والوں کی بدلے کو ہم ضائع نہیں کرتے. جو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے, کمال درجے کا صبر کرتا ہے اور کمال درجے کی اطاعت دکھلاتا ہے, وہ محسن ہے, اور محسنین کے بدلے کو ہم ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان کو بام عروج تک پہنچاتا ہے. یوسف علیہ السلام کو اسی طرح بام عروج تک پہنچایا اور اپنے کمال عنایات سے نوازا. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك, قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. وراودته اور پھسلایا اس کو اس عورت نے کہ وہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں تھے, عن نفسه اس کی جی سے, وغلقت الابواب اور بند کر دیا اس نے دروازے, اور کہا اس نے ہے تلک شتابی کرو. کالا کہا اس نے یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ خدا کی پناہ, بے شک وہ میرا مربی ہے, اس نے میرا ٹھکانہ اچھا رکھا ہے, بے شک شان یہ ہے کہ نہیں فلا پاتے ظلم کرنے والے. اور البتہ تحقیق ارادہ کیا اس عورت نے ان کے ساتھ, وہما بیا اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ دیکھی انہوں نے دلیل اپنے پروردگار کی کسی طرح, تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب, قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب اليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين, وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ. واستبق الباب, اور دوڑے وہ دونوں, یوسف علیہ السلام وہ عورت دروازے کی طرف, وقدت اور اس عورت نے پھاڑ ڈالا یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے, اور پایا ان دونوں نے اس عورت کے خاوند کو دروازے کے پاس, تو کہنے لگی وہ عورت کیا ہے سزا اس شخص کی جس نے ارادہ کیا ہے تیرے اہل کے ساتھ برائی کا, سوائے اس کے کہ اس کو قید میں ڈالا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے. قال کہا یوسف علیہ السلام نے یا راودتنی اسی عورت نے مجھے پھسلانا چاہا ہے اپنے جی سے اور گواہی دی ہے گواہی دینے والوں نے اس عورت کے لوگوں میں سے کہ اگر اس یوسف کی قمیص پھاڑی گئی ہے سامنے سے تو سچ کہتی ہے وہ عورت اور یہ جھوٹا ہے اور اگر اس کی قمیص پھاڑی گئی ہے پیچھے سے تو عورت جھوٹ کہتی ہے اور یہ سچا ہے. بس جب دیکھا اس نے عزیز مصر نے اس کی قمیص کو قدہ من دبرن کے وہ پیچھے سے پھاڑی گئی ہے تو کہنے لگا بے شک یہ تمہارے فریبوں میں سے ہے, بے شک تمہاری فریبکاریاں بڑی ہیں. اور ادھر یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف درگزر کرو اس بات سے, اور عورت سے کہا استغفری لذنبے کے بخشش مانگ اپنے گناہ کے لیے, معافی مانگ اپنے گناہ کے لیے, بے شک تو ہی ہے خطا کاروں میں. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ابتلاء کا ذکر فرمایا ہے. جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اس نے یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو کر ڈورے ڈالنے شروع کیا اور برائی پر آمادہ کرنا چاہا, تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس سے بچایا اور ان کی حفاظت فرمائی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے دور رکھتا ہے. تو اب صورت حال ایسی ہوئی کہ وہ عورت مجبور کرتی تھی, دروازے بند کیے ہوئے تھے, یوسف علیہ السلام نے جان چھڑانے کے لیے واستبق الباب, واستبقا تسلیہ کا صیغہ ہے, دونوں دوڑے دروازے کی طرف, آگے یوسف علیہ السلام ہے پیچھے وہ عورت ہے. یوسف علیہ السلام تو اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ کسی طرح سے جان چھوٹ جائے اور میں نکل جاؤں, اور عورت ان کو پکڑنا چاہتی ہے, وہ برائی کا ارادہ رکھتی ہے. آگے پیچھے دونوں دوڑے, وہ یوسف علیہ السلام بھی, اور اس لیے تسلیہ کا صیغہ فرمایا, دونوں دوڑے دروازے کی طرف. دونوں کی دوڑ کا مقصد الگ الگ ہے, اور دوڑتی کے پکڑ لیں ان کو, یوسف علیہ السلام دوڑ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں بھاگ جاؤں نکل جاؤں یہاں سے. تو اسی طرح بھاگ دوڑ کے اندر یوسف علیہ السلام کی قمیص اس کے ہاتھ لگی اس عورت کے پیچھے سے, اور اس نے اس قمیص کو کھینچا, وہ پھٹ گئی قمیص. یہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا گریز کرنا اور بھاگنا, اب دروازہ بھی بند ہے, تالے والی بات تو مفسرین بعض فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہے. دروازے بند کیے تھے, یہ کونڈا لگا دیا ہوگا دروازے کا. تو یوسف علیہ السلام بھاگے کہ جلدی سے میں دروازے سے باہر نکل جاؤں, اور پیچھے اور تعاقب کیا, تعاقب ان کی قمیص اس کے ہاتھ لگی. یہاں پر قرآن کریم کا جو بیان ہے وہ, اور تورات کا جو بیان ہے, بائبل کا بیان ہے, وہ بالکل متضاد ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے بڑے جھوٹ اس کے اندر جمع کیا ہے. یہاں بالکل متضاد ہے, قرآن کے بیان میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور عزیز مصر کے بارے میں جو بات اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اس نے جو چیز دیکھی تو اس نے انصاف کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی برات کا ہی یقین کیا، یوسف علیہ السلام کی برات کا ہی یقین کیا، لیکن بائبل کا بیان یہ بتلاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ساری قمیص اس عورت کے ہاتھ میں تھی اور اس نے روک رکھی، اور اس کا خاوند جب آیا اور اس کے سامنے اس نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو تو نے شخص رکھا ہوا ہے عبرانی، یہ تو ایسا برا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو وہ غصے سے بھر گیا پوتیفار، اور اس نے فوراً ان کو گرفتار کرا کر جیل میں ڈال دیا جہاں کے بادشاہ کے دوسرے مجرم بھی جیل میں گرفتار تھے۔ یہ بائبل کا بیان ہے جو بالکل غلط ہے۔ قمیص کا، ساری قمیص کا ہاتھ میں آنا یہ بھی بالکل، یا تو صرف ہے قمیص کے پھٹنے کا، قمیص پھٹ گئی، ایسا نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام برے نئی قمیص سے باہر نکل گئے ساری قمیص سورت کے ہاتھ میں آ گئی، یہ بات بھی غلط ہے۔ قمیص کو پکڑ لیا، اس نے تعاقب کیا اور کھینچا تانی میں پھٹ گئی وہ قمیص پیچھے، اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور آگے عزیز مصر کے انصاف کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے جب وہ بیان سارا دیکھا، گواہی بھی دیکھی، تو یوسف علیہ السلام کی برات کا ہی اس نے خیال قائم کیا، نہ اس کو جوش آیا نہ غصہ آیا، بلکہ عورت کو نصیحت کی الٹی۔ قرآن کا بیان بالکل صحیح ہے، یہودیوں نے تبدیلی کیا ہے بیان کے اندر اور غلط ہے وہ بیان۔ دوسری بات یہ ہے کہ واستبق الباب، اب دوڑے دروازہ بھی بند ہے، تو یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے برائی سے جان بچ جائے۔ مولانا رومی نے اس مقام میں ایک شعر کہا ہے، نیست رخنا گرچہ در عالم پدید، ہم کیوں یوسف خیر اثر باید دوید، چاہے جہان میں کوئی راستہ نہ بھی ہو لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام کی طرح انسان کا فرض ہے کہ وہ بھاگے برائی سے۔ دروازہ تو بند ہے، راستہ تو نہیں نظر آ رہا بظاہر، لیکن پھر بھی خیر اثر ہو کر بھاگ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں نکل جاؤں اور برائی سے بچ جاؤں۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ برائی سے اسی طرح بھاگے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے، چاہے وہ راستہ نہ بھی نظر آئے پھر بھی بھاگنا ہی چاہیے۔ تو فرمایا کہ پھاڑ دیا اس قمیص، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو، من دوبرن پیچھے سے، دوبر پیچھے قبل سامنے کا حصہ جو ہوتا ہے، اور اسی کھینچا تانی میں اور بھاگم دوڑ میں یوسف علیہ السلام آ گئے، اور پیچھے اس کے ہاتھ میں قمیص آئی اور وہ اس نے کھینچی، قمیص پھٹ گئی۔ اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نکل گئے، وہ الفیا پایا دونوں نے، پایا دونوں نے، اب یوسف علیہ السلام وہ عورت بھی، سیدہا اس عورت کے مالک اور خاوند کو دروازے کے پاس، وہ اتفاقاً وہاں آ گیا تھا، خاوند اس کا پوتی فار جو تھا، رائیل یا زلیخا کا خاوند جو تھا، وہ اس وقت وہاں آ گیا، تو دروازے کے پاس ہی اس کو پایا۔ اب دروازے کے پاس جب اس کو پایا دونوں نے، یوسف علیہ السلام ادھر وہ عورت ہے، تو عورت نے فوراً پیترا بدلا، سمجھی کہ اب خاوند تو بدزن ہو جائے گا، تو فوراً اس نے اپنا بیان بدل کر یوسف علیہ السلام کے سر پر الزام رکھا کہ جو قصور ہے اس کا ہے، اپنے آپ کو بے قصور ظاہر کرنے کی کوشش کی، فوری طور پر بیان، ایسا بیان بنایا اور ایسی بات کی قالت فرن بولی وہ کہ دیکھا کہ خاوند آ گیا ہے اور دروازے کے پاس ہے, وہ ان کی یہ حالت بنی ہوئی ہے, قمیص کا سلسلہ بھی ہے. تو کہنے لگی ما جزاء من اراد بآلک سوءا, نئی سزا اس کی جس نے ارادہ کیا ہے تیرے اہل کے ساتھ برائی کا, مگر یہ کہ اس کو قید میں ڈالا جائے اور عذاب علیم یا کوئی سخت سزا دی جائے. اس کی خوب پٹائی ہونی چاہیے یا اس کو قید میں ڈالنا چاہیے, کہ تیری گھر والی کے ساتھ اس نے برائی کا ارادہ کیا. فوراً یہ بات بنا دی تاکہ وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر سکے خاوند کے سامنے اور الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دے. یہ بیان اس نے بنایا فوراً. یہ موقع ایسا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی خاموشی درست نہیں تھی کہ وہ خاموش رہتے, انہوں نے بھی اپنی صفائی پیش کی. صفائی پیش کرنا ہر شخص کا حق ہے, بے گناہ کا, وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے. یوسف علیہ السلام بولے ہی راودتنی ان نفس, میرا کوئی قصور نہیں ہے, یہی مجھے اپنے نفس سے پھسلانا چاہتی ہے, بے قابو کرنا چاہتی ہے اور برائی پر آمادہ کرنا چاہتی ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کا اور اپنی بے گناہی کا ذکر کیا, میرا کوئی قصور نہیں ہے, یہ خام خواہ مجھے مورد الزام بنا رہی ہے, حالانکہ یہ خود مجھے اپنے نفس سے بے قابو کرنا چاہتی ہے اور برائی پر آمادہ کرنا چاہتی ہے.